خبرو کی چې د دې ګرد کارونه دغه سبات یي قول کې ګوره فعل کې ګوره مال کې ګوره قول یې هم بد دی فعل یې هم بد دی د مال بسره پم په بد ځای کې دی هم نو چې قولی ګنا سړی کی هم عملی ګنا کی هم مالی ګنا کی نو بل مستحق د عذاب نه نه استحقاق د عذاب هم دلته ذکر کی نو تفصیل دی د ګرد رکو دا دغه مضمون دی نو اول دواره د دې د قولی عمل ته ګوره چې په قول دې څنګه عمل کی معنی په قول څنګه ګنا کی الله وای وی ذا هغه وخت تتلا چې تلاوت کړی شي علیهم پر دې آیاتونه آیاتونه زموږ چې آیاتونه د قرآن ورته تلاوت کړی په دا ژبه قدر باندې دغه ګناه خو د صدر خولې را باسي قالو دوی به ویل نو ولقد په تحقیق سره سمعنا واخو مو اورېدې لو نشاء لقلنا مثل هذا و همدا رقم کښې نو زه هم ویلی شم ولې چې دا اوس یې را ده ورته کوم تر جه ښه آیاتونه جوړ کړم نبی علیه السلام ته بیې ویل ته چې وعده نو ما آیاتونه دلته ویل دا د خدای دي که د خدای یي نو خو به یې چې ما نسوه ویلی چې زه اوس اراده ورته وکړم دغه رقم یې وایمه لکه دا ته چې وایي زه هم آیاتونه جوړوای سم یعنې معنا کې جوړه یې د خدای کلام نه دی د خدای بده بې ادبي دی د نبي علیه السلام وسلام سره د قرآن نه سره نو وی ذا هغه وخت تتلا چې تلاوت کړی شي علیهم پر دې آیاتونه آیاتونه زموږ قالو دی وایي قد په تحقیق سره سمعنا موږ خو واورېدل غوږ مو له چې ورته ونیوه ښه پام پر وکړي مګر نو څنګه دی حق کلام دی یا لو نشاء که موږ وغواړو اراده وکړو لقلنا موږ به ووایي مثله په مثال هذا دغه قرآن زه م دغسې آیاتونه جوړولی سم دغه یې د قول ګناس وکه نس دا خبره نو چا کول په دوی کې وایي دا نغدر ابن حارث به دا خبره نبی علیه السلام ته کول چې دی یو مشرک و بل دا رقم یې زه م جوړولی سم که ته وادود خو الله وایي قالو د جمع صیغه استعمال کړه چې ته آیاتونه ورته تلاوت کړې دوی په ټولو دا وایي چې معنا موږ واورېدل د جمع جمع صیغې دي نو خدای وسړي دا خبره کړې وه نو نسبت یې و ټولو ته ولي وس د هغه قانون دا دی وایي سړی چې د یو چا په غلطي راځي دی ورسره دی دی ورسره دی د مثال په تور موږ په خپل وطن کې نمونه ښوولی سو چې د امریکایانو په قتل کشتار باندې دلته دا خلک راځي دي ورسره ولاړ دي عین حکم یې د هغه دي لکه د هغه امریکایي ده خو په زړه کې به راځي کنه دلته خو دستي پر خدای پاک سوال ورېږېږي چې خبرو خو یوازې نغدر بن حارث کول یا الله پاکه کفر ګردو کافرانو ولې تاوانه اذا تتلى عليهم ده هم زمير جمع دي اياتنا زمير اياتنا قالوا دي واي خدا صيغه ده جمع ده قد سمعنا خدا صيغه ده جمع ده لو نشاء خدا صيغه ده جمع ده لقلنا مج بو خدا صيغه ده جمع ده فجمع جمع ولي ده خبره وسړي کړي ده چې دا غس قران جوړ وای سم چې ګره ته نسبت کې واي خدا ګرد مشرکان ده ده په خبره راضي او شاکه ولاړ نو په ارزای کې دغه رقم قانون دي چې کم کسان د کوپارو په کارو باندې راضي په خوشالي دي په جمع کوسه راضي چې په راضي په خوش په خوش شهره او دغه اسلامي قانون هم دی چې څوک د کفار قانون خوشي دي مسلمانانو په ډله کې جاتل سوار دی ته سپی اړي خو هغه قانون یې پر خوش دی دوغه د جامع څخه دی نو ان هذا الا اساطير الاولين بل دا ول ان نه هذا دغه آیاتونه چې دا کې وای ای محمد الا خو بیا دي اساطير دا قصې دي دا لیکلیکي دي الاولين د اولنو تا خو تر موږ چې اولني تیر سوي چې دغه ابراهیم علیه السلام نوح علیه السلام هغو به هم دغه ویله چې خدای پاک یو دی بس جنت دوژخ دی د خدای پاک چې دی شریک مور سره دروي د الله اطاعت وکړي دغه خو هغو ویل تا د هغو خبرې اورېدل چې هغه کیسې اوس موږ ته کوي داسې نه دی چې پر تا آیاتونه راځي کېدای شي په خبره پوه شوې لکه یو څوک چې خبرې کوي بل برار ته دغه بل ملا هم ویل دغه څه زده کړي چې دلته ګډ دي بره دا خبرې کوي معنا ته په خپل ځان کې صلاحیت نه لرې دا د ځانه څخه نه دي دا د هغه ځای قیسې ته را نقل کوي کدای شي خبره پوهیږي ول ان ندی هاذا دغه کلام چې دا کې وای الا خو بیا دي اساطیر دغه بیا سند قصیدی سند دون نه لري الاولین د اولنو یا د فرعون قصه کې یا د موسی علی السلام قصه کې او یا دغه د توحید د دغه خبرې چې ته کوي دا چې د پخوانو څخه در پاتې په میراث او کته ته واقعي جبرئیل عزیز در تشریح ول یا دا د جبرئیل خبرې نه دي چې ته د الله سره وړي ول خو زم جوړولای سم دا رقم سره دغه یو ګستاخی قولی و چې دی کوله فشه الله وای درځي خو لا ته چیر سبل خبر نه بلد کړه دا و از هغه وخت په یاد کړه ته دا خبر ذکر کړه قالو چې دی به ویله اللهم ای خدای دعا وکړه ان کان کای بچیری یی هاذا دغه کلام چې دا قران دی هو دغه الحق و حق وی من عندك استاده طرف سخی که واقع دا قران استاده طرف سخی استا کلام فامطر علینا حجاره یا لا پر مجد بری و بروه سنگړی را باندې و بروه چې تباہ و برباد شو من السماء دا اسمان څخه او وی اچنا بعذاب الیم او وی اچ یا راته کو کنه او مشته بعذاب په یو بل عذاب الیم چې دردناک چاغم لکه دغه خارق العاده لکه د اسمان ډبري ورول

چپیسیه و بازلی داش داسنگ به زای استازه خم سرپس ولی بل دادی چپیسی مغلوب بنو امسی گرته با امنه کی ور چپیسی می‌و بازلی آرمان چه غالبه و کمیابی نورا پلاس کرد سه و واینو نودت هت سوگام و اورم توجه سد با امی پیسه دلاسه واتر امی غالبه نکر حسیده غربم دم مؤمنان سوالا و داغستی فصل جردی یون پی قونه دی خوب این پاکو که هاد داغ پیسو پم مقابله که دچار دا صد عن سبیل الله چه داغ صدی کینو یعنی دا صد رسول الله داغ پم مقابله که چه مصرفی سوما بیا به تکونو سی علیهم پردی بانی حسرتن غم بسی دخبر پیسو دو وجه پیسی به برای یدیر ارمان بی او بل سوما یغلبون بیا به پسی مغلوب امسی دا اوغ غم سر دا پیسو با دا مغلوبیت دا پر علاوه سی دوا بسیو والذین کفرو داخل دا جی دنیا دا پار علا پاک دو عذاب ارتا و تاکل چه پیسی با جن برای یدیر ارمان با جی مغلوب با هم یا داخل دا جی دنیا کارسو داخرت تا پار بسنگی والذین اغا کسان کفروچ دی کافران سیوی جی الا جهنم یحشرون الا جهنم و دو رخت با یحشرون دی راو پاسه ولسی چی اپلا قیمت سی دا ده حشر چی کیر دا جنت پار ولاک ویسی ده حشر با دا چا دا پار کیر دا دو رخت پار چی دو رخت باز دا مومن حشر چی کیر اگه خود دا جنت پار کیر شیارا پا دنیا که لی رسلین زی وگالل وسبنو دای حشر کیر بیر چی راجبنده ای که چی جنت که اللہ تعالی بوز دای چی حشر کیر دای با دا دو رخ و خط حشر کیر دای سی اللہ فاکوی ثم والذين كفروا كم كسان كافرين الا جهنم ده جهنم وخات يحشرون دي حشر كيج را پاسول كيج بارج وند كيج كتوانو دا چ دي حشر كيج ده جهنم ده پار د سش واجه ده پیدائش ده ليميز الله الخبيث من الطيب ليميز چراجلاكي ممتازكي پ ظاهر توګه الله علا پاک الخبيث خبيث چ ده کافر دي من الطيب ده طيب څخه چ ده مؤمن دي داست په دې دنیا کې خو چې سره مړ سي په اجر کې برګاډ واټ پراتی هغه صالح چاته معلوم دی هغه بل تعلیح خو به سي چاته کبر نه دی پراتی سره ګور دته خلک دوا مگر الله په اورا د قیامت داسې ګډ وډا کا پر لپیړم پر لجلا کې ومه الله ته خو اس معلوم دی کنه دی معلوم کته ونه چې د یمیز الله باندې خلک چې کیدل تی سوال وردی الله ته نه دی معلوم چې الله معلوم وي وزانت الله علم خو ازلی او ابدی و ام دا علم دوه قسمه دی یو داس معلوم والد لکه مرچی مثال ویری دی سیسی با پیادی چی استاز چی و شاگردان تا پا کلاس که درس ورکی ده تخبر شاگردان نجی معلوم اری ور معلومی زیاده یقی درجه دی داده داغ داده داغ نیمکان سا اخلی خود آغسل انگری ور لراوار که دیو یا چی سم نمی برملا نکم مگور یا تا پریا ولا کشدم عباران پرچه ور تا جوری که پرچه چیزی نواق سجه عباران ناکام ناکام دی کامیاب کامیاب دی که دا سنوی برای دغا ور تا جوری که دغا دیلی که جا استا پرچه دغا دا دغا نمبری جی بالا دی اکنکیر نو دا دا استاز امتحان دا دغا دا پر دی چه زن چه معلومه او که دا جا دا پر چه خپل شاگردان گل دیو تر بلا سر پا زن خبر سی چه زده قیم درجه دا تو خود وقت معلومه چه سبا کرتا وای خود گرده کاجه تر لاس وقتلی شاگردان دا تا معلوم دی دا الله عز و جل علم چه دی اغت هم صحیح و او پاسد مانا صالح و خبیث پاره معلوم دی دای چې دلته معلومی چې خلګه بر ملاوی نه د امتیاز دغه د پاره دی چې روی کار سي چې د خلګه ښکاره وي چې او دغه خبیثان وي الای کبر دا برشه سره پر بغل باندې جوړونه لی میزه چې سره جلا کی الله الله پاک الخبیث خبیث من الطيب د پاک څخه پاک دغه موحدین او مؤمنان خلق دی خبیث هغه کوپار ويجعل وجرزي الخبيث خدا خبيث چبادي بعضه على بعض فيركمه جميعا في ويجعل وجرزي الخبيث دا خبيث څنګه بعضه بعضه على بعض فردا نور بعضه بعض پر نور بعضه سمانه لكمر دا پلانې شي سره خراق کایګنی بلشتان پرزه ک بلشتان یو څوک دیواله ته ودی د شی منظم پر لکشیر دی بل څوک بر پر لراو وجرزي د خرز نه جوړک که په ودونه کې چې دی کورج دی کله منظم او سره خرای کې شب ابر معلوم سی او پر بل سره غورځي او پر بل سره غورځي په کور کې مده غره کم شي داغه کور چې براله یې سپای وخونه کې ځای سول کوم نظامي کې وی وټنو الله وي دا خبي سن زي پر بل ور ورزم دا سره خره کوم ته داغه لپاره الته بیره پاتو مچ دی یو پر بل خره سی خره موږ وای دا شین سره متراکم دی متراکم معنا ګډوډ دی یو بیا ترتیب واره دی ترتیب جلا دی تراکم جلا دی الله وي دا تراکم زو کوم نو چ وګرزی الا پاک خبس څنګه وګرزی بعضو بعضی علا بعض پر دانور بعضو پښتانه برابر سره سټه کټه دغه سټه کټه کوي الله تعالی دغه چمپکو فیرکم چې سره خراب شي هو دغه څوک دغه بس جميعا قد بسره راتورسي چې ګرد سره یو زایس ولا حشر اوسو که دایس مضمون ته متوجه شي بعض پر بعض څنګه اچي خو بعض ما وساده پیړی کا پیرو ګناکار جلاد تر ما و تا چې د مخکې پیړۍ خو هغه بله ده تر هغه هغه ته بله پیړۍ الله وي دا ګرده پیړیانې پر له راجمع کوم د قیامت ورستې مې ګرده فټ کړي کېدای سو مضمون پوه شي او د قیامت په وخت کې د آدم علیه السلام د وختو یې راورسه چې کوم کاپیر تېر سوی چې د ایرې پیړۍ در اخله بل یې پر سر وغورځوه بل یې پر سر وغورځوه بره به سره کوټه سي ساټه کوټه چې سوله الله وي بره یې په یک را دوزخ ته ورپورې هم د دغه دپاره یې دا حشر کوم په هغه وخت کې تر قیامت پورې دا دوزخ معتاله دی دی نه ورلویږي فيجعل برب وګرځي هودا څوک دغه خبيس د سره کوټه دي په جهنم په دوزخ کې برب په دوزخ ته په یاب لاله کبل دوزخ چې څوک ورپوري وي الله خو نو ملک لري برب په ملائک باندې ورپوري وي ګردنو اولائک هم الخاسرون اولائک دغه مسکورین چې دا وسی کړو دغه خبيس چې هغه په خبيس تعبیر ځنی وکي چې دغه اقوال او دغه ځای سره شروع دغه ګرد چې جاره په هم دی الخاسرون توانی دغه ته ویل کیږي چې ګټو سرمایه دواړه د لاسه ورکړي نو کاپیر چې دی خاسر دی معنی دی څه چم دی خاسر دی معنی ګټه ام د لاس ور کړی دی چې جنت نه دی ګټلی سرمایان بازه د خپل عمر ګرځي بیا ځای خو عمر ګټه سرمایه ده بیا ځای عمر مصرف کړی دی نو په پای کې حکم دغه پروسه دا ټول خاسرون الله عز وجل دی مشتور د خسران څخه وسه الله تعالی خاتمه پر ایمان راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.